Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmówska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki polityczne pomysły na walkę ze smogiem. Będzie też o tym, jak rozwód Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej chce przeprowadzić premier Theresa May. A na koniec ostrzeżenie przed mrozem. Rządowy pomysł na walkę ze smogiem. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów proponuje m.in. zwiększenie kontroli spalanego węgla, wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne, podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest także mowa o rozwoju sieci stacji pomiarowych. A także o niższej akcyzie dla kupujących auta hybrydowe, czy o zwolnieniu z tego podatku kupujących samochody elektryczne. Wczoraj te propozycje usłyszeli ministrowie. Była dyskusja, po czym pakiet wrócił do Komitetu Ekonomicznego, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Rekomendacje wróciły do Komitetu Ekonomicznego z taką prośbą, aby wprowadzić te poprawki i uwzględnić te wnioski, które pojawiały się w trakcie posiedzenia Rady Ministrów. Własne propozycje ma także opozycja. PO chce, aby na walkę ze smogiem przeznaczać rocznie 0,5% PKB, czyli 9 miliardów złotych. Gabriela Lenartowicz z Platformy mówi, na co miałyby iść te pieniądze. Na wymianę pieców w indywidualnych gospodarstwach, na podłączenie do sieci ciepłowniczej, na modernizację tej sieci, na budowę zbiorowych ciepłowni. Z kolei Mieczysław Kasprzak z PSL mówi, że ludowcy przygotowali narodowy program antysmogowy. Stawiamy na energię odnawialną. Jeżeli byśmy produkowali u siebie, proszę Państwa, energię elektryczną i przeznaczali ją do podgrzewania wody, to całą niską emisję możemy wyeliminować. A tymczasem pogoda znów sprzyja smogowi. Szczegóły wkrótce. Profesor Szewach Weiss, odznaczony Orderem Orła Białego. To najwyższe polskie wyróżnienie państwowe wręczył mu podczas wizyty w Izraelu prezydent Andrzej Duda. Jest pan profesor synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi. Jest pan profesor z całą pewnością wielkim patriotą Izraela, ale równocześnie nigdy nie zapomniał pan o tej ziemi, która w tym sensie przenośnym była pana matką. Profesor dziękował za wyróżnienie. Mówił też, że Polacy powinni być dumni, że tak wielu z nich ratowało Żydów w czasie Holokaustu. Dlatego tak sprawiedliwie wśród narodów świata nikt nie zapomni. To jest szczyt moralności światowej. W waszych rękach też. Bądźcie dumni z tym. To nas łączy. To łączy cały świat moralnie. Profesor Weiss był ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2001-2003. Był także przewodniczącym izraelskiego parlamentu. Jest nazywany jednym z największych przyjaciół Polski w Izraelu. Brytyjska premier odkrywa karty, mówi, jak widzi Brexit i przyszłe relacje z Unią Europejską. Theresa May zapowiedziała, że Wielka Brytania, biorąc rozwód ze wspólnotą, opuści także wspólny rynek. To, co proponuję, nie może oznaczać członkostwa we wspólnym rynku. Bycie poza Unią, ale w środku tego rynku oznaczałoby konieczność stosowania się do regulacji unijnych, ale bez prawa głosu pozwalającego na ich kształtowanie. Kolejny punkt to kontrola nad imigracją. Theresa May zaznacza jednocześnie, że chce zagwarantować imigrantom już przebywającym na wyspach prawo do pozostania. Sygnał ze strony opinii publicznej przed, w czasie i po kampanii referendalnej był jasny. Brexit musi oznaczać kontrolę nad imigracją z Europy i to właśnie zapewnimy. W kolejnych porannych serwisach trójki sprawdzimy, jak zapowiedzi Theresa May komentuje brytyjska prasa. Prezydent przemyśla z zakazem wjazdu na Ukrainę. Robert Homa dowiedział się o tym, kiedy wczoraj nie dostał pozwolenia na przekroczenie granicy. Według niego zakaz wydała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Tę informację potwierdził nasz korespondent w Kijowie. Rzecznik SBU Ołena Hitlańska potwierdza, że Robert Homa nie może wjechać na Ukrainę, a zakaz wydano kilka miesięcy temu. Zabroniliśmy mu wjazdu na Ukrainę jeszcze latem zeszłego roku. Taka decyzja wydawana jest w przypadku, jeśli działania osoby zagrażają bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Ukrainy, albo wypowiedzi tej osoby są sprzeczne z interesami Ukrainy. Ołena Hitlańska nie powiedziała jednak, za jakie konkretnie działania i wypowiedzi zakaz został wydany. Taka informacja według rzecznika SBU może być udzielona albo osobie objętej zakazem, albo jej adwokatom. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Mroźno, pochmurno, niekiedy jeszcze mgły. Taką pogodową aurę mamy w Polsce i będziemy mieć do końca tygodnia. Wszystko za sprawą wyżu. Przez niego i przez brak wiatru wiele polskich miast znów narażonych jest na smog. Wyżowa pogoda utrzyma się przez tydzień, zapowiada synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nadal będzie utrzymywać się pogoda pochmurna, szczególnie dotyczy to południowej części kraju i tam miejscami będzie padał słaby śnieg. Natomiast na północy i w centrum pojawią się większe rozpogodzenia, miejscami zamglenia i mgła, które będą ograniczać widzialność do około 100 metrów. Jak mówi Grażyna Dąbrowska, noce będą bardzo zimne, zwłaszcza na południu Polski. Centrum tego mrozu przesunie się nad obszary południowe, na góry i tam rzeczywiście noce, szczególnie ze środy na czwartek i z czwartku na piątek, będą mroźne. Miejscami w kotlinach górskich spadek temperatury do około minus 20 stopni Celsjusza. Bożena Falkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. To jeszcze kilka słów o pogodzie. A Polska pod wpływem wyżu w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju, a na południu popada sobie śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, południowo-zachodni, ciśnienie wysokie i waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1027 hektopaskali. No i temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu i Krośnie, minus 5 w Warszawie, Rzeszowie i Suwałkach, minus 4 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Toruniu, minus 3 w Olsztynie, Opolu i we Wrocławiu, do minus 2 w Szczecinie, Poznaniu i w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko. To żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Na co dzień wraz z kwartetem Belcia koncertuje na największych estradach świata. Wybitny altowiolista Krzysztof Chorzelski, tym razem solo w Symfonii Berlioza Harold w Italii. Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Antoniego Wita. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 22 stycznia, godzina 19. Zaprasza program drugi Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Show me some of them. never be lonely. So I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah. Everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Cholami, stumbling through the barrio. Yeah, we stand a beautiful woman. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone just to let him off. Fuck you and everybody love you. Our son is just about as funky as you can be. Mr. Cholami, staring at the video. When I look at the television, I want to see me staring right back at me. We all want to be big stars, but we don't know why, we don't know. Pan Jones i my poranna zmiana, mówimy Państwu. Dzień dobry, 12 minut po 6. Zwykle o tej porze Państwo się dzielą swoimi spostrzeżeniami, refleksjami. To i ja dzisiaj się podzielę taką jedną małą refleksją. Gdyby ktoś z Państwa zastanawiał się nad tym, czy zatankować samochód wczoraj wieczorem, czy dzisiaj rano, to zdecydowanie polecam wczoraj wieczorem. Było cieplej. Zmęczona, leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. We'll be right back. to oczywiście Organek i Mississippi w ogniu. Ciekawe, czy będzie w piątek na pierwszym miejscu. Państwo decydują. Państwo wchodzą na stronę internetową i państwo oddają głosy. 15,5 minuty po szóstej. Aha, słuchaczka podziękowała za dobrą radę, żeby jednak wczoraj wieczorem zatankować. A ja dziękuję za określenie wujku dobra rada. Bardzo się przyda na cały dzisiejszy dzień. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję poranną, no to będą nas zajmowały między innymi sprawy unijne. Jak wiemy, jest nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Połączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, Unia pod lupą. Komentarze w tej sprawie, ale nie tylko w tej. Poza tym koleje i sprawy kolejowe. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym tak są skonstruowane, żeby nie dało się wyprawić na ten sam tor dwóch pociągów. Po prostu nie uda się wyświetlić sygnału na semaforze, który zezwala na jazdę. Sygnał zastępczy natomiast umożliwia ręczne obejście tych wszystkich zabezpieczeń i stosowany jest wtedy, kiedy coś nie działa, kiedy jest awaria, kiedy są prowadzone jakieś prace. A tak dokładnie, co to takiego ten sygnał zastępczy PKP i dlaczego jest tak ważny? O tym wszystkim po 6.35 proszę posłuchać. Poza tym oczywiście dr Tomasz, poza tym oczywiście maestro Filip, poza tym mistrz Leonard, a także legenda. Na wiosnę, gdy wyrosła trawka i gdy otwarłem drzwi na ogródek, upadła mi wtedy słuchawka, a z niej wypadł o tyci krasnoludek. Miał kapturek niebieski, majtki z rudym lampasem, wyleciał mi na deski, siadł i powiedział basem. Jestem ratlerek Bazylii, daj mi proszę troszkę zupki, ach szkoda, że cię nie nauczyli, że nie wolno rzucać telefonicznej tubki. To tak na zachętę, tylko przed dziewiątą, przeboje trójkowej rozrywki. Zapraszamy państwa serdecznie, wszystko jasne. Pojawi się Andrzej Waligórski. How many times have you woken up and prayed for the rain? Times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. And who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. No i nagle i niespodziewanie mamy 22 minuty po 6. Jak do tego doszło? Krystian Hanka i Pierwsze Strony Gazet. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co dziś na pierwszych stronach gazet? No nie trudno się domyślić, że Londyn, Wielka Brytania odmieniane przez wszystkie przypadki, chociaż zanim... Pani premier. Tak, jest pani premier na zdjęciach we wszystkich największych dziennikach. Chociaż zanim do tego dojdę, to jeszcze powiem, że w Rzeczpospolitej jednak większymi literami napisany tytuł Skok cen nas zaboli, gwałtowny powrót inflacji, choć wzrost płac też może przyspieszyć, ich siła nabywcza będzie rosła wolniej. Takie prognozy dziś Rzeczpospolitej. No ale oczywiście Brexit też, Theresa May i tutaj cytat z jej wypowiedzi, to będzie pełny rozwód z Unią Europejską dziś na okładce Rzeczpospolitej, a Gazeta Wyborcza też bardzo ładny tytuł, Londyn wychodzi na swoje. Nie aksamitny Brexit. Brytyjska premier przedstawiła plan i plan Brexitu i przyszłych stosunków z Unią Europejską. Londyn opuści unijny jednolity rynek, ale pozostanie przyjacielem Unii. To trochę, oj. No, co? To brzmiało jak rozstajemy się, ale zostajemy przyjaciółmi. Tak jest. Nie kocham cię, ale może bądźmy przyjaciółmi. Tak czy inaczej, bardzo ciekawie układa się także okładka dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj do Brexitu jeszcze jest dodanych kilka elementów i cały duży tytuł do tej układanki komiksowej wręcz, można powiedzieć, choć ze zdjęciami, nieoczekiwana zmiana miejsc, bo Theresa May wychodzi, Xi Jinping uspokaja, a Antonio Tajani wchodzi. To jest podsumowanie światowej polityki z wczoraj. Wielka Brytania nie chce dostępu do wspólnego rynku. Chiny zastępują USA w roli największego orędownika wolnego handlu. Znamienne. Pod tymi deklaracjami tli się konflikt między zwolennikami a przeciwnikami globalizacji, który to konflikt wyznaczy tory światowej polityki. No i do tego jeszcze tytuł artykułu POT, który jest nie a propos, ale też być może do tej układanki pasuje. Imigranci, zapraszamy. Szykuje się wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Tak, tak, jeszcze raz przeczytam. Szykuje się wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Przyjeżdżający do nas ze wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały. Pod warunkiem, że spełnią warunki stawiane im przez rząd. Jakie to warunki? Zajrzymy do tego tekstu po 7. Targowica chciała obcej interwencji. Gazeta Polska codziennie pisze. Więcej dowodów na pucz. I powołuje się na informację tygodnika Do Rzeczy, że 16 grudnia, gdy rozpoczął się kryzys parlamentarny, posłowie PO i Nowoczesnej naciskali na pozostałe partie opozycyjne, aby podpisać wspólny apel do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego o natychmiastową interwencję w związku z sytuacją w Polsce. Stąd te odniesienia do Targowicy dziś na okładce Gazety Polskiej codziennie i Ryszard Petru na zdjęciu. Super Express i Fakt. Obok historii, tutaj jest obyczajowa makabra, wręcz w fakcie dam spokój. W Super Ekspresie o tym, że była synowa byłego prezydenta chciała ukraść kurtkę za 1000 zł, a ochrona butiku zatrzymała kobietę i wezwała policję. Chodzi o synową Wałęsy. No tak tutaj byłą synową Wałęsy. Ale co warto powiedzieć, rzeczywiście ładnie i to tabloidy i też gazety uczciły Tomasza Kalitę. Dzięki niemu inni będą mniej cierpieć, pisze Fakt. Wypełnijcie testament Kality, dodaje Super Express. Chodzi o medyczną marihuanę. Dobrze, że i takie gazety o tym pamiętają. Nie tylko zresztą te, bo w innych gazetach też jest. I ten temat powraca. Także my wczoraj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O tym mówiliśmy. No jeszcze nasz dziennik, haracz za pracę w Polsce. Władze podatkowe w USA zabierają Polakom ponad połowę emerytur tylko dlatego, że część życia pracowali w Polsce. O tej bulwersującej sprawie pisze nasz dziennik na stronie pierwszej, a Puls Biznesu pisze o grze w karty o miliardy. Chyba miało być rym, ale nie do końca wyszło. Resort rozwoju przeraził banki perspektywą odebrania prowizji od obrotu kartowego i kont. Przygotowały kont propozycje. To dziś na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. A co miliardy się marzy? Miliardy musiałyby być przez ty. Albo kardy. Gokardy. No i w każdym razie, no właśnie. W końcu o marzeniach też Puls Biznesu pisze. Polsce marzy się Tesla. No to jeszcze została nam Trybuna, która na okładce daje zdjęcie prezesa PiS z zaklejonymi ustami serduszkiem z napisem nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tylko 62 miliony złotych. Bez żadnego komentarza. Znamienne, wymowne wystarczy. Krystian Hanke, Pierwsze Strony Gazet. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy przed 7, w tej chwili 26 po 6. Ground in Canva Square. Myślałem, że jeszcze w bębenek będzie na koniec. 6:30 minęła. Zapraszam na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Na pierwszy ogień ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Właśnie od nich szefowa rządu rozpoczyna przegląd resortów. Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak mają się stawić w kancelarii premiera już o 8:30. Beata Szydło wyjaśniała wczoraj, że priorytetem rządu jest bezpieczeństwo i dlatego na początek spotka się z tymi ministrami. W czwartek premier będzie rozmawiała z ministrami zdrowia i rodziny. Policjanci z cieszyńskiej policji pod nadzorem prokuratury badają okoliczności utonięcia 12-letniego chłopca ze Zgierza w basenie w Wiśle. Jego rówieśnik został przewieziony do bielskiego szpitala. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki. Do tragedii doszło wczoraj w ośrodku sportowym, gdzie grupa nastolatków w wieku 12-13 lat spędzała ferie. Podczas kąpieli zauważono dwóch chłopców pod powierzchnią wody na dnie basenu. Po wyciągnięciu nastolatków z wody została przeprowadzona reanimacja. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mimo wysiłków ratowników jednego chłopca nie udało się uratować, informuje rzecznik cieszyńskiej policji Rafał Domagała. Po Niemcu Martinie Schulzu Włoch Antonio Tajani, kandydat chadeków największej grupy politycznej w Europarlamencie, został jego nowym przewodniczącym. O tym wyborze zadecydowała czwarta, ostatnia tura głosowania. Tajani pokonał swojego rodaka, kandydata socjalistów Gianniego Pitelle. Rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia wierni z różnych kościołów chrześcijańskich spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, konferencjach, koncertach i wykładach. To hasło tegorocznego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan, miłość Chrystusa przynagla nas, mówi, na czym polega jedność. Być ze sobą, wspierać się, szanować, okazywać sobie współczucie, razem się cieszyć, razem płakać. Mówi szef Rady do spraw ekumenizmu Episkopatu Polski biskup Krzysztof Nitkiewicz. W serwisie o 7:00 między innymi o tym, czy będzie dostęp do medycznej marihuany i czy Mateusz Kijowski ustąpi ze stanowiska szefa KOD-u. Zapraszamy. To będzie pochmurny dzień z rozpogodzeniami na północy kraju. Na południu będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu. Może to być wiatr dość silny. Temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu i Krośnie, minus 4 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Toruniu, do minus 2 w Szczecinie, Poznaniu i w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 25 stycznia. Autoprezentacja w biznesie, sztuka pierwszego kroku. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. A teraz dla odmiany pomyśl o wakacjach, bo Second Minute to coś, czego jeszcze nie było. Tylko do 20 stycznia 40% rabatu, zniżki dla dzieci i wiele korzyści, których nie da ci nikt inny. Sprawdź w Rainbow lub na rp.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma, sygnał zastępczy PKP. O tym za kilka chwil, a zupełnie zapomniałem, że Piotr Łodej przy telefonie 227 trójek, że ranek małpa polskieradio.pl i że 71335 też zapomniałem. Tym razem w wersji Sheryl Crow za 21.7. Zapraszamy do trójki. To była jedna z głównych przyczyn katastrofy kolejowej pod Szczekocinami w 2012 roku. Wówczas dwa pociągi, które się zderzyły, zostały przekierowane na kolizyjny tor na podstawie tak zwanego sygnału zastępczego. To znak, że można jechać, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności. Taki sygnał można stosować w sytuacjach szczególnych, ale na polskiej kolei to była i jak się okazuje wciąż jest codzienność. Choć liczba miejsc, w których używa się sygnału zastępczego zmalała, wciąż ich jest 55. Średnio używa się tych sygnałów przez 54 dni w roku. Był nawet moment, że te statystyki się pogarszały, mówi Piotr Szczepaniak z Urzędu Transportu Kolejowego. Chociaż jest to trend w miarę stabilny, to jest wzrost nieznaczny, zauważyliśmy taką sytuację, dlatego też wysłaliśmy do PKP Polskie Linie Kolejowe wezwanie z żądaniem przedstawienia informacji, skąd wynika ten problem oraz do przedstawienia informacji o środkach zapobiegawczych czy zaradczych, mających na celu minimalizowanie tego typu zjawisk. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. Z czego wynika to, że jeszcze w wielu miejscach używa się tych sygnałów zastępczych? Sygnały zastępcze są dopuszczonymi do stosowania na kolei sygnałami. Mirosław Siemieniec z PKP Polskich Linii Kolejowych. Wprowadzane są w tych miejscach, gdzie sygnały przyjęte normalnie do wykorzystywania nie mogą być stosowane. W momencie, kiedy doszło do awarii, doszło do usterki lub czasowo prowadzona jest wymiana urządzeń. W 2016 roku odnotowaliśmy około 700 wypadków kategorii A i B, czyli to są poważne wypadki i wypadki, oraz około 830 incydentów, to jest kategoria C. Jeżeli chodzi o wskazanie tych zdarzeń kolejowych, których bezpośrednią przyczyną było stosowanie sygnałów zastępczych, czy nadużywanie sygnałów zastępczych, na tę chwilę byłoby nam niezmiernie ciężko wskazać takie przypadki, bo trzeba pamiętać, że na konkretne zdarzenie kolejowe wpływ ma szereg różnych okoliczności. Między innymi tutaj trzeba wskazać na czynnik ludzki, który w przypadku właśnie stosowania sygnału zastępczego ma ogromne znaczenie. Wygląda na to, że niestety mamy rozprężenie. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Po okresie ścigania wszystkich przypadków nadużywania sygnału zastępczego, po okresie bardzo restrykcyjnego pilnowania tego, żeby urządzenia sterowania ruchem kolejowym były we właściwym porządku, skalibrowane do warunków, w jakich pracują, powoli znowu pojawia się ta pokusa, jak jest usterka, to naprawimy ją kiedyś indziej, a na razie będziemy wykorzystywać sygnał zastępczy. Trzeba mieć świadomość, że zawsze w tych systemach zarządzania bezpieczeństwem najsłabszym ogniwem bywa człowiek i urządzenia są po to, żeby tego człowieka pilnować i żeby dopingować do wysokiej kultury bezpieczeństwa. Nie mamy sytuacji, gdy wykorzystanie sygnałów zastępczych przekracza 10 miesięcy, natomiast mamy lokalizację, gdzie w wyniku pożaru urządzeń sterowania ruchem kolejowym wymieniamy je na nowe i czas wykorzystania sygnałów zastępczych kończy się w lutym. Dlatego dokładnie wyważono kwestię bezpieczeństwa. Jazda maszynisty odbywa się z szybkością 20 km na godzinę na ściśle określonym odcinku. Jeżeli zaczynamy z tego wyjątku robić regułę, to i czujność nam spada, bo jeżeli każdy pociąg po kolei tego samego dnia i kolejnego dnia jeździ na sygnał zastępczy, to zaczynamy przyzwyczajać się do tego i zapominamy o tym, że te urządzenia wyraźnie sygnalizują. Nie można tam jechać, nie powinno się tam jechać, bo to nie jest sytuacja bezpieczna. A jak poznać, że pociąg rusza na sygnał zastępczy? Na semaforze zapala się wówczas jednocześnie światło czerwone i mrugające białe. A te informacje zebrał Kuba Witkowski, 2-2 i 7 trójek za 17 minut. Siódma, dzień dobry panu. Jadę właśnie na spotkanie z dyrekcją, podsumowanie roku, minus 6 na zewnątrz auta. Ciekawa jaka temperatura będzie w biurze. Mógłbym prosić coś energetycznego na podbudowanie. No myślę, że nie będzie źle, no ale wiecie jak to jest z nadzieją. Życzę wszystkim powodzenia. My trzymamy za pana kciuki. Jaka może być temperatura w biurze? Albo bardzo gorąco, albo sytuacja może być taka, że dość chłodno będzie. Ale to mam nadzieję, że wszystko będzie w normie. Coś na przełamanie lodów. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie niedzieli lasu, niedzieli lasu. Niedzieli nas nic, niedzieli nas nic. Niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, niedzieli nas nic. Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. Nie dzieli nas O, teraz bębenek. Przecież miało być w poprzedniej piosence którejś. To teraz dopiero mi się zabębni. Dzień dobry panu. Od rana reklamujecie, że będzie o tym sygnale zastępczym. I ja tak zapytałem córkę, czy ona wie, co to jest opakowanie zastępcze. I ona nie miała pojęcia. Ja się zastanawiam, czy to ja jestem oczytany, czy taki stary. Na pewno jest pan bardzo oczytany. Bardzo. To jeszcze sobie poczytamy. Co tam w prasie? Z takich lżejszych rzeczy, to tutaj widzę, że Fakt dzisiaj dołącza poradnik, czy dawać kotom mleko. Jest to opcja, że nie? No i nie znasz kontekstu. Kontekst jest taki, że pan prezes obejrzał Ucho i powiedział, że wszystko fajnie, tylko że tam w jednym odcinku, że kotu mleka dać, a przecież koty nie piją mleko, a jest ekspertem od kota, więc myślę, że dziś ten poradnik Faktu otworzy także oczy innym, może nie niedowiarkom, ale amatorom hodowli kotów. Trzeba profesjonalnie podejść. Kotom nie dawać mleka. Ryby były też tam. A o rybach to ja nie wiem. Wiem, że o rodeo, ale to jeszcze chyba na razie nic nie było na ten temat. W Super Expressie o tym, że mąż zabezpiecza tyły, Maryli Rodowicz, tak wyznaje piosenkarka. No a może z poważnych rzeczy teraz byśmy coś sięgnęli do rzeczy poważnych. Przybędzie 396 km szybkich dróg, pisze dziś Rzeczpospolita. Przyspiesza budowa. Już w pierwszej połowie roku drogowcy oddadzą 135 km, natomiast pomiędzy styczniem a końcem grudnia sieć szybkich dróg powiększy się łącznie o 396 wspomnianych. I to wszystko za jedyne 21 miliardów złotych, podsumowuje dziś Rzeczpospolita. Będzie więcej samochodów, ktoś powie, no to będzie większy smog. Coś w tym jest. O smogu dziś w prasie sporo. Rząd przyjął założenia do zmian, bardzo zresztą słuszne. Samorządy walczą ze smogiem, ale potrzebują wsparcia, dodaje dziennik Gazeta Prawna i załącza mapę 15 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. No i o dziwo, tutaj akurat mniejsze miasta się zaznaczyły dość mocno. Otwock, Brzeziny, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, proszę bardzo, Proszowice, Miechów, Zabrze, Rybnik. Tutaj się zaraz oburzą, że mniejsze powiedziałem, ale nie są to te główne miasta wymieniane jednym tchem. Słowo tchem nie jest może najlepsze, zwykle przy okazji smogu. Co poza tym? Dziennik Gazeta Prawna pisze również o tym, że od lutego szpital, który zapewni zawałowcom rehabilitację i wyprowadzi ich na prostą tak skutecznie, że szybko wrócą do pracy, dostanie finansową premię z NFZ-u. Chodzi o rehabilitację już po wyjściu chorego ze szpitala. Szpital ma dostać pieniądze na całość leczenia, łącznie z rehabilitacją. No i to ma być ta premia i o tym dziś pisze w tekście KOS dla serca i dłuższego życia, dziennik Gazeta Prawna. No i o smogu także pisze Gazeta Wyborcza. Rząd kontra smog. 8 punktów bardzo ważnych. Odsyłam zainteresowanych. Choć ważne jest też to, żeby na przykład skupić się na szczegółach. Jeśli rządowi we współpracy z ekspertami uda się przyjąć radykalne rozwiązania i na przykład zakazać sprzedaży niskokalorycznego zasiarczonego węgla, jest szansa, że uda się poprawić jakość powietrza, pisze w tym tekście Gazeta Wyborcza. A propos tego, że smog śmierdzi, że to powietrze, które wdychamy dziś, to czuć, że ono jest inne, tak? To dzisiaj w Wyborczej znalazłem jeszcze taki tekst, czym w Polsce śmierdzi. Może jeśli ktoś z Państwa słabe nerwy, to może nie, ale tak. W pociągach skarpetami, w szpitalach kloszardami, na klatkach śmieciami, w Gdańsku szadułkami, w lubelskim autobusach, w lubelskich autobusach potem, w Toruniu siarkowodorem, a na południu kopciem. No, tak to wygląda. Skargi na fetory płyną do Rzecznika Praw Obywatelskich i Inspekcji Ochrony Środowiska. W 2010 roku było ponad 500, a w 2015 już blisko 1000 na śmierdzące różnego rodzaju zjawiska. No i jeszcze o gazie, że norweski gaz coraz bliżej Polski, pisze Gazeta Codzienna. Gazsystem i jego duński partner zakończyli konsultacje w sprawie procedury, która ma pokazać, jakie może być zainteresowanie przesyłem gazu z Danii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe. Rurociąg ma być elementem korytarza północ-południe, którym norweski gaz byłby transportowane do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czytamy na pierwszej stronie. Dziękujemy. To redaktor Krystian Hanke z ciekawostkami prasowymi. Nie tylko. Słuchacz wybierał się na spotkanie z dyrektorem. Uśmiech wywołał na moich ustach przed chwilą puszczony telefon przez państwa, bo jestem właśnie dyrektorem, który jedzie na spotkanie ze swoimi pracownikami. Podsumowanie roku, gala roku. Tak się zastanawiam, ile firm właśnie w środę organizuje tego typu podsumowanie? Być może ten pracownik jedzie do mnie. Dzisiejsze spotkanie akurat w mojej firmie jest, myślę, bardzo miłym spotkaniem, więc jeżeli jedzie do mnie, to na pewno będzie dobrze. To będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Gala roku, spotkanie z dyrektorem. No, ministrowie też by noszli na dywanik do szefowej. Urywki z kalendarza. Tak to może być. I tam nie wiem, czy będzie gala roku. A tu kolega... Na galowo dzisiaj. I chciałem powiedzieć, że przy skrzypcach pachnie kalafonią. Ładnie. Ale pachnie. Pachnie. A, tak. To zupełnie inna sprawa. Redaktor Filip Jaślar. Dzień dobry, maestro. Dzień dobry. Oto kartka z kalendarza. 18 stycznia imieniny obchodzą Ammonia, Atenogenes, Liberata, Lubart, Pryska, Venerant i Woluzjan. Wszystkiego najlepszego. 96 lat temu w tygodniku ilustrowanym ukazał się pierwszy odcinek powieści Władysława Reymonta Chłopi, w której, państwo pamiętają, Boryna zdradzała z Antkiem swojego męża. Tego samego dnia, uwaga, będzie śmiesznie, założono czechosłowackie przedsiębiorstwo elektroniczne Tesla pod nazwą Elektra. Tak? Tesla pod nazwą Elektra. Oni byli pionierami. Powielając ich pomysł, wiele lat później pan Gordon Matthew Sumner zarejestrował się pod nazwą Sting, Kasia Szczot jako Kaja, Zenek Martyniuk jako największa gwiazda polskiej piosenki, a Leroy jako poseł. Ze świata. 18 stycznia 1800 roku San Escobar ogłosił niepodległość po zwycięstwie nad wojskami stumilowego lasu. W dniu święta narodowego San Escobar zagram fragment ich hymnu. Proszę wstać. San Escobar. 18 stycznia urodzili się Kevin Costner, amerykański aktor. Największą popularność przyniosły mu filmy Tańczący z wilkami i Kevin sam w domu. 46 lat temu Josep Guardiola, hiszpański piłkarz i trener. Pan Guardiola jest tylko 1,5 roku starszy ode mnie. Różnimy się jednak wzrostem, wagą i stanem konta. Pep nie ma kredytu we frankach. To mało ambitne, prawda? 135 lat temu urodził się Alan Alexander Milne, dlatego 18 stycznia to dzień Kubusia Puchatka. Świętujmy, cytując mistrza. Jestem tu, gdzie stoję, ale jeśli się ruszę, to mogę się zgubić. Są tacy, co mają rozum, a są tacy, co go nie mają. I już. Dziękuję pięknie i biegnę na małe co nieco. Dziękujemy. Filip Jaślar. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Miło pana widzieć. Im bardziej wyglądałem na drugą stronę stołu, tym bardziej Filip tam był. O, widzi pan. Jeśli dobrze pamiętam. Za 5,5 minuty będzie 7. O. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. But you don't seem to.